Beato Maria, misera e partenugenitis. Anarchos archin lamvani, che sarcute o Theos, o αγέννητος γεννάτε εις την πάτνη ταπεινός. Ο αγέννητος γεννάτε εις την πάτνη ταπεινός. Όσοι έχετε στα ξένα να δεχτείτε με καλό, ευτυχία να σας δίνει τον Θεό παρακαλώ. Ευτυχία να σας δίνει ο